परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए अपना भाव बदलना होगा, अपना खुद का भाव। मैं साधक हूँ तो मैं साधक हूँ, इसमें क्या फर्क होगा कि एक तो मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, देश हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, स्त्री हो, पुरुष हो, ये तो है प्रतीति होने वाला शरीर प्रतीति। और मैं साधक हूँ ये भाव है। तो जो असली साधक होता है उसके भाव की प्रधानता होती है, प्रतीति की गौणता होती है। प्रतीति की प्रधानता लेकर चलते हैं तो साधन जल्दी ही फलीभूत नहीं होता। प्रतिथि की प्रधानता रहती है, प्रतिथि में स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये है। तो भाव में साधक हूँ, साधिका हूँ, तो साधक भाव मुख्य होता है, प्रतिथि भाव गौण होता है। उसमें जो साधक हूँ ये भाव प्रधान होता है, उसकी दो बातें हैं। एक तो ये है कि दूसरे साधक नहीं है, मैं साधक हूँ ये भाव, और एक दूसरे कुछ है नहीं है, मैं साधक हूँ। तो दूसरे साधक नहीं है, मैं साधक हूँ, तो अभिमान पैदा होगा, साधन नहीं बना सकता ठीक। और तो मैं तो साधक हूँ, साधन करना है हमें, तेरे भाव है जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, मैं साधक हूँ। दूसरे साधक है साधक नहीं, इसे पंचायती हमें मतलब नहीं है। मतलब मैं साधक हूँ तो साधक नहीं करे वो काम मेरे को नहीं करना है, जो साधक करे वही काम मेरे को करना है। ये भीतर की दृढ़ता चाहिए। जैसे साधक होता है वो सुख और संग्रह भोग के लिए नहीं होता, आराम के लिए नहीं होता, वो साधन के लिए होता है। साधक होता है वो साधन करेगा अपना, वो ज्ञान का साधन हो, भक्ति का हो, योग का हो, वो बात अलग है, परंतु वो साधन में लगेगा, आराम में नहीं लगेगा, सुख में नहीं लगेगा, मान में नहीं लगेगा, बड़ाई में नहीं लगेगा, लोग अच्छा समझे इसमें नहीं है, लोग अच्छा समझो भला समझो, लोग आदर करो निरादर करो, प्रशंसा करो निंदा करो, अपने उसे मतलब नहीं, मैं तो साधन करना है। तो साधन की तत्परता होने से उनकी सब क्रिया साधन होने लगेगी। जैसे यद करो सी यद स्नासी यद जोशी तबादास यद है तपस्सी गौंदे तत्पुरुष, सब लोग भगवान लिखा होगा। जो कुछ करता है वो भगवान का भजन करता है। जो कुछ खाना पीना उठना बैठना सोना जगना स्नान शौच आदि साधक कार्य करना, भाई साधक होंगे तो साधक भाव अटल रहता है, प्रतीति भाव गौण हो जाता है, तो उसे साधन सिद्ध हो जाता है। तो ये साधक होता है। तो मात्र साधक सेवा मनु सेवा हूँ, मैं सेवा करूंगा सबकी, सबको सुपर तो किसी को नहीं पहुंचाना है, किसी को बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं चाहना है, किसी को बुरी दृष्टि से देखना ही नहीं है, कि मैं साधक हूँ। तो साधक भाव का साधक होता है, साधक भाव में होकर के वो साधन हो जाता है। और साधक पढ़ने का जो अभिमान है वो तो कम हो जाता है, साधन ही साधन होने लगता है, साधन पूरा रह जाएगा तो विसाध्य में एकता हो जाएगी, साधक साधन बन साध्य बन जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, सेवक सेवा बन सेव्य बन जाएगा, प्रेमी प्रेम बन प्रेमास्पद बन जाएगा, जिज्ञासु जिज्ञासा बन के ज्ञान बन जाएगा, भक्त भक्त है वो भक्त न होकर भक्ति होकर भगवान हो जाएगा, अपना जो अभिमान है वो दूर रह गया, भाव प्रधान होकर भाव जो साध्य है परमात्मा है उसके साथ ही हो जाएगा, तो उसकी प्राप्ति जल्दी होगी। जैसे अपने बाप को बदल गए, मैं वो संसारी नहीं हूँ, सुख पहुंचाना नहीं है, कोई मान कर दिया अपमान कर दिया तो इसकी तो हमें देखना ही, हमें तो मैं मान का चाहने वाला हूँ ही नहीं, प्रशंसा कर दी निंदा कर दी तो क्या प्रशंसा से मतलब, क्या निंदा से मतलब है, धन आ गया क्या मत धन से, धन चला गया तो क्या हो गया, घर भर गया कोई जन्म गया तो हमें उसे क्या मतलब लेना है, शरीर बीमार हो गया स्वस्थ हो गया इससे हमें मतलब नहीं, मैं तो साधन हूँ, साधन है साधन रूप से है जो आ जाए वो साधन रूप है, बीमारी भी साधन रूप है, स्वस्थता भी साधन रूप है, घाटा भी साधन रूप है, नफा भी साधन रूप है, अनुकूलता भी साधन रूप है, प्रतिकूलता भी साधन रूप है, सब साधन ही रूप है, साधन ही सभी साधन है, सब अवस्था है साधन है, बीमारी है वो पुराना का पुराना पाप नष्ट करता है, बीमारी नष्ट करती है और अगर ये सजग करती है तो बीमारी है वो भी एक साधन है, स्वस्थ तो है वो अच्छी बात है, जो साधन तत्परता से करेंगे, कई भाई मिल गए तो साथ कर सत्संग और बात करेंगे साधन करेंगे, कोई नहीं मिले एकांत भजन करने के पाठन पाठन करेंगे, जो परिस्थिति आवे उसी परिस्थिति को साधन बना ले, नहीं तो राग द्वेष हो जाएंगे, एकांत चाहते है एकांत नहीं अल्लाह आगे तो बड़ा बुरा लगेगा, भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है वो साधन उसे भेजी है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों साधन है, अनुकूलता में सेवा करो प्रतिकूलता में चाहना छोड़ दो, भीतर अनुकूलता की अनुकूलता आ जाए चाहना करने से प्रतिकूलता बुरी लगती है, अनुकूलता की चाहना छोड़ दो प्रतिकूलता बुरी लगती है, ये भी साधन है वो भी साधन है, जो परिस्थिति आती है वो साधन रूप से है, भगवान की तरफ चलना है हमें तो, जैसे बद्रीनाथ का रास्ता कठिन है तो ही चलना है, सुख है तो ही चलना है, घाम तप रहा है चढ़ाई आ गई दुर्गंध आ रही है तो ही चलना है, और रास्ता नीचे आ गया है छाया ऊपर आ गई है सुगंध आ गई तो ही चलना है, हमें उस सुगंध दुर्गंध से रास्ता ठीक बेठी से मतलब नहीं, हम तो मतलब चलना है परमात्मा की तरफ चलना है, एक धुन है, कोई आदर करे तो निरादर करे तो इससे हमें लेन देन क्या, हमें नुकसान से और नफे से क्या मतलब है, हमें अनुकूलता प्रतिकूलता से क्या मतलब है, हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है, जैसे लोग ही आदमी होता है उसका कोई आदर करे निरादर करे तो कोई विचार नहीं करता, हमें तो पैसा पैदा करना है भाई, कोई आराम हो चाहे कष्ट हो कुछ भी हो उसमें बड़ी गलत इसमें चाहिए साधन में, वो तो पैसा होता है लौकिक लाभ होते है, ये अलौकिक लाभ है विलक्षण लाभ है, विश्वास एक परमात्मा में लगना है अपने, कोई निंदा करे तो निंदा नंदन तो नीत निपुण वहां नीत निपुण अच्छे अच्छे समझदार आदमी निंदा करे तो क्या धंधा कर दे स्वरूप तो करे भाई ऐसी बात है, और बड़ी प्रशंसा करे कि बड़ा अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया तो करे, ना तो निंदा से भूलना है ना प्रशंसा से फूलना है, कोई आदर करे कि बड़े अच्छे पुरुष है तो उससे मतलब नहीं, कोई निरादर करेंगे पागल भी है बातें बनाता है ऐसे ठीक है, एक संतों की बात सुनी कोई कहते संत बड़े अच्छे ग्राम जी बड़ा खराब आदमी का राम जी बड़े अच्छे साधु राम जी राम जी अच्छे तो राम जी बोले तो राम जी, भले तो राम जी, तो कहे राम जी राम जी, बस राम जी। तो निंदन वर्णन पुरा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समावेश तू गए लक्ष्मी आ जा बहुत बात चली जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। अजीब वे वर्ण वस्तु अभी मर जाओगे तो अच्छी बात है, जीवोगे जुबान तो अच्छी बात है। हमें अनुकूलता प्रतिकूलता से मतलब नहीं है, हमें मतलब है भगवान से। सुख हर्ष से जड़ दुख मिलेगा ही, सुख में हर्षता है दुख मिलेगा तो जड़ बताया भूल गए। इनमें क्या हर्ष है क्या अनिंगम दिन रात की बताए तो आते जाते रहे आगुआ पाई नो अनित अंतरिक्ष आने जाने वाले हैं। उत्तर ठीक है, ये भी आ गई ये भी आ गया, हमें इनसे मतलब कुछ से मतलब न सुख से मतलब न दुख से मतलब, न सुख की इच्छा न दुख की इच्छा, अपने एक साधन साधन है परमात्मा की तरफ चलने का, जो अपना ध्यान है चिंतन है पठन पाठन है विचार है विवेक है, जिसमें लगे उसमें लगे रहो, दूसरा कुछ करे क्या करे न क्या न करे इसे कुछ मतलब नहीं है। इस तरह से जो अपने भाव की प्रधानता रखता है उसका साधन सिद्ध जल्दी होता है, और प्रतीति की मुख्यता है शरीर है संसार ये प्रतीति, ये प्रतीति ये तो स्थूल चीज है, इसे हमारे अपने तो साधन करना है, दूसरा करे न करे अपने क्या मतलब है, दूसरा करे तो दूसरों को कह दिया जाओ भाई साधु चलो, वे कहते ठहरो चलेंगे ठहरेंगे नहीं, आप आ जाओ तो आ जाओ साधु ठहरेंगे नहीं, हम और जाना है बदरीना, इस वास्ते हम तो बदरी में गए था आप आ जाओ लगो पीछे हम फिर करेंगे तो बस आप फिर लो मैं तो आप भी करेंगे अपने अपने थोड़े दिन ठहरो नहीं ठहरेंगे नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। तो दूसरा आ जाए सर तो बड़ी अच्छी बात है, तो तत्परता से लग जाए श्रद्धावान लगते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास है कि परमात्मा प्राप्ति होती है परमात्मा है श्रद्धा हो मेरी सिद्धि होगी, ये दृढ़ विश्वास चाहिए परमात्मा है कि नहीं है ये नहीं चाहिए, इसे संदेह नहीं साधु करेगा नहीं करे संदेह नहीं, हम ठीक है ठीक है स्वस्थ है बीमार है इसे मतलब नहीं, अपने परमात्मा की तरफ चलना जैसी श्रद्धा जैसी शक्ति जैसा समय जैसी समझ जैसी सामग्री जो हो जाए एक धोने परमात्मा की तरफ अपना एक एक है। जैसे लोभी आदमी लग जाता पैसों में किस तरह से वो पैसा प्राप्त करना है, उससे ज्यादा ये होना चाहिए पैसा तो थोड़ा दिन काम आना है, ये साधन तो सदा के लिए हो जाएगा, जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाएगी जन्मांतर की आफत मिट जाएगी, ये बहुत बड़ा लाभ है बहुत बड़ा लाभ, धन आदि कितना लाभ नहीं है तो इस जन्म में इस शरीर में भी सदा नहीं रहेगा, और ये तो अनंत शरीरों का भट करके सदा शांति हो जाएगी, इस वास्ते इसका लोभ भी बन जाए बना, पर लोभ भी वो नहीं बने जिनमें कोई बाधा हो तो गुस्सा आ जाए, ये लोभ भी दो तरह के होते हैं, ये तो अपना साम अपना काम बनाना है और एक में काम बना रहा हूँ इसमें कोई बाधा ना दे तो दूसरे की तरफ दृष्टि रहती है ना उसे भजन नहीं होता ठीक, दूसरा कुछ भी करो भाई करो दुख दे तो अच्छी बात सुख दे तो अच्छी बात, दुख दे तो पाप कट रहे हैं और हमारी सहायता हो रही है, सुख दे तो मदद कर रहा है भजन में, क्या रहे भजन में लगो तुम भी लगो हम भी लगे भजन में, अपनी एक धुन मुख चाहिए, तो धुन मुख कब होगी कि जब अपना अपना भाव शरीर हो साधक हो मैं जिज्ञासु हूँ मैं भगवान का प्रेमी हूँ मैं योगी हूँ इधर हूँ मेरी चलना है, दूसरों से देख रहे नहीं है तत्परता से अपने चलते हो तो उसका काम सही हो जाता है, दूसरे करते हैं नहीं करते हैं अभी मेरे समय नहीं मिला है अभी अनुकूलता नहीं मिली अभी एकांत नहीं है एकांत में करेंगे ऐसा नहीं फिर करेंगे, अभी काम धंधा झंझट है इसमें नहीं पीछे झंझट मिल जाएगी फिर करेंगे, वो साधन नहीं कर सकता। वो तो अभी कर देंगे, फिर अच्छा समय मिलेगा करेंगे। अभी झंझट है तो कोई बात, झंझट में नाम जब है कीर्तन है, अपना काम तो शुरू रखो जितना हो सके। अच्छा समय मिल जाए फिर तत्परता से करेंगे। अब भी तत्परता अपनी ऐसी चाहिए, अभी भी अनुकूलता न मिले तो अपनी तरफ से तो कुछ चाहिए, तो वो फिर परवश नहीं होता। नहीं तो समय नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, रहन सहन ठीक नहीं मिली, यहाँ अनुकूलता नहीं है, वहां चलो वहां ठीक रहेगा, वहां ठीक रहेगा, वो कहीं भी ठीक नहीं रहता। जहाँ है वहां ही अनुकूलता बनाओ, सत्संग हो तो वहां जाओ, वहां ठीक सत्संग है तो वहां चलो, वहां साधन की बात मिलती है तो वहां चलो, अच्छी बात है। पर शरीर को लेकर अनुकूलता लेकर के प्रतिबंध क्या, कहीं रहो, ये दोनों कोई आती रहती है, सर्दी गर्मी ठंडी हवा वर्षा ये तो होते रहते हैं, इनके अच्छे क्या बने। स्वास्थ्य भी ऐसा ही रहता है, कई कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वहां कौन सा अच्छा रहेगा, तो वहां चले तो वहां चलेंगे, कोई बाधा नहीं है, परंतु हम वहां जाएंगे तो वहां ठीक हो जाएगा, ये कोई ठिका नहीं है। अपने तो तत्परता से लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई, लगे रहो तत्परता से तो लगे रहे। कैसी अवस्था हो, कैसी परिस्थिति हो, कैसे संग हो, कैसी अवस्था हो, अपने तो भगवान की तरफ से आना है भाई, तेरे भाव जो करो बोलो बोलो सर, अपने तो अपनी तरफ चलना है, जो आवे परिस्थिति वो साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन धाम है, साधनों का ही घर है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, बीमारी भी साधन है, स्वस्थता भी साधन है, अच्छा संग भी साधन है, कुसंग भी साधन है, कुसंग में अपन निर्लेप रहना भाई, इसमें फंसना नहीं है। कुसंग संग क्या करता है, हमारे भीतर जो अच्छे भाव है तो सत्संग ज्यादा पकड़ेगा, हमारे बुरे भाव भीतर में तो कुसंग जल्दी पकड़ेगा। अपने तो कुसंग को पकड़ना है, सत्संग की बात पकड़नी है, कुसंग बात आ तो चलो भैया चलो आ गया, तो भगवान ने प्रार्थना करे कि महाराज ठीक है, इस रूप से आप आए हैं, बहुत अच्छी बात, किस रूप से आप, अनेक रूप रूप आए, विष्णु प्रवेश अनुकूल रूप से आते हैं, कभी प्रतिकूल रूप से आते हैं, कभी आदर रूप से आते हैं, कभी निरद रूप से आते हैं। सम दुख और सुख तक तात्पर्य यही है, सुख आवे दुख आवे समान रहो, आदर हो निरादर हो, प्रशंसा हो निंदा हो, लाभ हो हानि हो, ये आगमा पाए नो अनित्यास्ता स्थिति, ये आने जाने वाले हैं, इनको तुम सहन हो। सहन का मतलब अपने विकार मतलब अपने राजी नाराजी मत हो, अपने दारी में राजी नाराजी क्यों हो, अपने अपने धन में चल रहे हैं, अपने धन में जैसे गंगा जी चल रही है, अपने धन में कोई देखे तो न देखे तो, शीत हो तो गर्म हो तो हवा चले तो न चले तो, बहुत सारे नहा तो कोई ना आवे तो मतलब नहीं है, वो तो अपने धन से चले जा रही है, कोई देखो मत देखो, सुनो मत सुनो, इस तरह से अपनी वृत्तियां भगवान में लगती है। जहाँ बात होती है और जगह मिल सके तो वहां चले गए, नहीं तो हो अनुकूलता चाहने वाले होते ना, अरे काम करते हैं, काम करने वाले सामग्री चाहते हैं, कितनी सामग्री हो तो अच्छी बात है, तो सामग्री की परवरिश नहीं होना है, अपने तो काम करना है। कभी सामग्री अच्छी मिल जाती, कभी सामग्री कम मिल जाती, कभी एकांत मिल जाते, कभी लगुलाई मिल जाता है, ये तो सब मिलेगा ही, कभी ठंडी मिलती है, कभी गर्मी मिलती है, कभी हवा चलती है, कभी वर्षा होती है, ये तो होता रहे। अपने उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देना, अपने को बचाए हर भर चलो, भगवान का भजन स्मरण होना चाहिए, अपना तो अपना काम हो भाई, नारायण तू बैठ गए अपना भवन भगवान, अपनी तरफ ध्यान देंगे, दूसरा कुछ भी करे न करे, एक तत्परता से लग जाए। श्रद्धावान लाभ दे ज्ञान तत्पर, श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धावान की परीक्षा क्या है, श्रद्धा विश्वास वाले की परीक्षा तत्परता है, उसमें लगा हुआ है। हर एक हालत में तत्पर है। तत्परता की पहचान के संयत इंद्रिय तत्परता है, इंद्रिय वश में होगी। इंद्रिय वश में नहीं है तो तत्परता की कमी है, और तत्परता की कमी तो श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा विश्वास है तो उसे शास्त्र को जान लिया, अपने साधन को समझ लिया, अपने उसके अनुसार तत्परता से अपने करता रहे, चलता रहे। शंका हो तो पूछता रहे, उपाय करता रहे। उपाय आप साफ आते हैं। भगवान एक तरफ चलने वाले के लिए भगवान सद्बुद्धि देते हैं, अवसर देते हैं, विचित्र बात है, मौका देते हैं भगवान। बाहर जाए कहाँ बैठे ऐसे एकांत बढ़िया चीज मिल जाती है, ऐसे अनुकूल मिल जाती है साधन करने की। कोई पुस्तक मिल जाती है, कोई सज्जन मिल जाता है, कोई बात ऐसी, वो भगवान की कृपा होती है। ऐसे कोई कोई विरुद्ध बात भी मिलती है, वो भी भगवान ठोस बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए ऐसा होता है। अपने तो एक दूर में चलते रहे। हरे वाह बलवती बहुवा सूर्य मम समुद्र हो जान दो दिवसा समृष्टि में सब ठीक है। अनुकूलता भी ठीक है, प्रतिकूलता भी ठीक है, बुखार भी ठीक है, स्वस्थता भी ठीक है, धनवत्ता भी ठीक है, निर्धनता भी ठीक है, सम्मान भी ठीक है, अपमान भी ठीक है, निंदा भी ठीक है, प्रशंसा भी ठीक है। अपने क्या मतलब उससे? दुखदायी जो परिस्थिति है वो पूर्व के पापों का नाश करके नया विकास करती है। सुखदायी परिस्थिति है पुराने पुण्यों का तो नाश करके अगाड़ी चलने में बाधा देती है। अनुकूलता में आदमी फंस जाता है, प्रतिकूलता में फंसता नहीं। आज जो लेकर बेटा मानते नहीं, सरा सोरा मानते नहीं, सरस्वती बहु मानते नहीं, तो बड़ी भारी कृपा है। नहीं मानने पर भी तुम्हारा मुंह नहीं छूटता है, मेरा मन होता है। अगर वे मानने लग जाएंगे तो बड़ी आफत हो जाएगी आपकी। ये सब कृपा कर रहे, जो मान नहीं रहे हैं, आपका कहना नहीं मानते, कृपा है। नहीं होगी उतना भी बसावट हो जाए उतने में भी तो फिर मतलब अनुकूलता मिलने से क्या दशा होगी। इस बात से साधक के लिए तो प्रतिकूलता अच्छी है। पुराना पाप नष्ट होता है, नया विकास होता है। अनुकूलता चाहता है काम धंधा करने में भी जो ज्यादा अनुकूलता चाहता है उसका काम बढ़िया नहीं होता। अब लिखता है ऐसा कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, मुर्गी चाहिए, द्वार चाहिए, कंग चाहिए, रजिस्टर चाहिए, अरे है जैसे करो अपने सभी अपने बैठ के कीर्तन करो, जप करो, साज बाज हो तो बड़ी अच्छी बात, कम साज हो तो अच्छी बात, अन्य साज हो नहीं। जैसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति के अनुकूल अपना साधन नहीं छूटे। अपने तो साधन से काम है, सामग्री से थोड़ा मतलब है। सामग्री अनुकूल, सामग्री सबके अनुकूल मिलती नहीं। सब सामग्री अनुकूल सदा किसी को नहीं मिलती। धनी और गरीब हो दोनों को बरोबर है। धनी के भी अभाव रहता है, अमुक चीज नहीं है, अमुक वो बात नहीं है, वो लाना है, ये चीज की कमी रहती है और मिले ऐसी रहती है। निर्धन के यही रहती है, कमी रहती है और मिले, फर्क क्या है। लखपति करोड़पति के भी और मिले, वो कम है, वो कम है, ये रहती है। गरीबी उसके भी ये कम है और मिले, दोनों एक सवाल रहती है। वह में धन ज्यादा है, कम है, घाटा ज्यादा होता है उसके, धन ज्यादा है उसके, धन कम होने घाटा कम होता है, उसकी चिंता ज्यादा रहती है, चिंता कम होती है। चीज का अभाव दोनों का रहता है। भक्त पर चीज देंगे, भक्त पर वस्तु नहीं मिलती, धनी को भी वस्तु नहीं मिलती, गरीब को भी नहीं मिलती, और सर काम से लो धनी को भी मिलती है, निर्धन को भी मिलती है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर की बात में भी, और भीतर में उसे ज्यादा तकलीफ होती है। सुखदायी परिस्थिति बढ़िया नहीं है, अनुकूल परिस्थिति बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो साधारण से न प्रतिकूलता न अनुकूलता हो, साधारण मध्य अवस्था बड़ी अच्छी है। इस वास्ते न बढ़िया की इच्छा करनी, न घटिया की इच्छा करनी, न बीमारी की, न स्वस्थता की, अपने चलो देखो मनुष्य को करने का उतना ही जिम्मेवारी की बात है जितना वो कर सकता है, नहीं कर सकता वो ना करे कोई दोष ही नहीं है। दान देना दे सकता है तो देना है, नहीं तो देना लगता ही नहीं उसके। ऐसे जितना कर सकता है उसमें अपनी कमी ना लावे, शक्ति ज्यादा ज्यादा करता है, शक्ति कम कम है, फल दोनों को बरोबर होता है। शक्ति के अनुसार काम करने पर फल में फल नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उसने दान ज्यादा किया तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, नहीं दान कम किया तो कम लाभ कम नहीं होता। सत्य सारू दत्त बांटी है ना पोके तो न रहो, निपट न करो न दीजिए उतने करो। सेवा का फल बरोबर होता है, थोड़ी करो से ज्यादा करो, मतलब त्याग से है उसमें, वस्तु से नहीं है। अपना जो त्याग है वो मतलब है, अब थोड़ा करे ज्यादा करे, त्याग वृत्ति है उसमें कमी थोड़ी है। ज्यादा त्याग किया त्याग वृत्ति, थोड़ा त्याग किया बस तो थोड़ी है, थोड़ा त्याग कर उसका फल बरूबर होगा, फल कम नहीं होगा। कि अपना संबंध विच्छेद है जड़ता से, वो अपना संबंध है। जड़ता ज्यादा है तो ज्यादा त्याग करो, कम है तो कम त्याग करो। अरे भाई जड़ता का त्याग कर रहा है वो संबंध विच्छेद कर रहा है, उसमें उस कम और ज्यादा क्या अधिक होता क्या कम हुआ तो क्या। अपने उसे ऊंचा उठना है, अपने से गुलामी नहीं करना है। ज्यादा हो तो गुलामी ज्यादा होगी, कठिनता पड़ेगी, कम हो तो सुगुणता पड़ेगी, सरलता पड़ेगी, अच्छी बात है। इस बात से मान सम्मान होता है, आदर साधे की आफत की बात है। ये जहां नहीं हो वहां ही रहो और अपना बदल सी करो, तो अहंता को बदल करके अपने साधक बना है वो लोगों का। दो बात हुई, एक प्रतिदिन शरीर की, एक भाव की भीतर में। तो भाव शरीर की मुख लेकर के चलना है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 26 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।